She musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as she rises to her apology. Anybody else would surely know he's watching her go. Een van de mooiste hits van de Doobie Brothers hier aan het begin van deze late avond. What a Fool Believes komt uit 1986. Mooi. Lijkt mij een geweldig begin van een nieuwe aflevering van onze show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij de show. Die gaat duren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show geweldige muziek. Zoals iedere dag eigenlijk. Hè. En een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de kerststress. Heeft u daar last van? Want ja, het is jingle bells voor en jingle bells na. Maar heeft u daar last van? Of kijkt u er naar uit? Jeroen van Gent vroeg het op straat aan u. Dus, dat zo meteen. Er zijn heel wat onveilige webwinkels op internet en herkent u ze wel? Veel senioren lijken dat niet zo goed in de gaten te hebben. Zometeen wat tips om de onveilige websites te ontdekken. En we gaan het hebben over het klimaatakkoord met de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuur- en Milieufederatie. Hoe staat het ervoor? Wat kunnen we verwachten de komende tijd? Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Gate. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Just take me back home. prachtige muziek van Hooverphonic uit België. Romantic hoor je hier in de late avond. En Adele ervoor met Skyfall. Goh, cadeaus kopen, bijzonder eten in huis halen. Na de Sint maakt de tweede feest van, of het tweede feest van de maand december zijn opgang. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Heeft u last van kerststress? Ja, heb je Sinterklaas gehad, krijg je de kerst weer. Tuurlijk, elk jaar hetzelfde. Dan kun je de klok op gelijk zetten, toch? Goedenavond, meneer. Mag ik u soms een vraag voor de radio kort? Over de kerst gaat dat. De vraag is, heeft u wel eens last van kerststress? De feestdagen? Nee, totaal niet. Gelukkig. En hoe doet u dat? Hoe houdt u dat lekker rustig? Hoe hou je dat rustig? Dat wordt gewoon geregeld. Oh, je hoeft helemaal niks te doen. Nee, daar heb je echt genoten voor, hè, die ermee denkt. Okay. Ja, voor boodschappen, voor eten en cadeaus en zo. Ja, en gewoon bij de kinderen gaan eten. Dat scheelt ook wel op stress. U gaat gewoon uit eten? Uit eten, ja. Dat scheelt ook. Ja, okay. Zeker. En dan is het dus gewoon lekker rustig met de kerst? Nou, met de familie al wel, zeker. Ja, ja. Zelf aan elkaar, hè. De feestdagen, levert het wel eens stress op bij u, kerststress? Nee. Niet? Nee, ja, resoluut zegt u dat. Ja, heb ik ook niet. Daar heb ik geen last van. Want er moet dan eten in huis gehaald worden en cadeaus en zo. Ja, nee, heb ik een kwestie van plannen. Ja, ja, dus dat heb ik niet. Dus dat is geen hollen en vliegen bij u? Nee. Van? Nee, heb ik niet. Ik ga ook gewoon werken. Oh, oké. Okay. Ja. Op de kerst zelf? Nee, niet op de kerst zelf. Nee. Gewoon doorwerken? Gewoon doorwerken, ja. En dan de kerst zelf, hoe ziet hij er dan uit bij u? Gewoon gezellig met familie. Gezellig met familie en gewoon gezellig. En altijd één dag rust voor onszelf. We zijn verwend met zon, maar nu zijn er toch ook wel donkere dagen voor de kerst. Zo heet dat toch ook altijd, de donkere dagen voor de kerst. Maar gelukkig zijn er dan mooie etalages, fijne versieringen, leuke lampjes, versnaperingen, cadeaus. Vast wel een kerstboom, toch? Nog niet. En dan zo rond die dagen, moet er allemaal inkopen gedaan worden, kerstboom, oké. Okay. En ontstaat er dan een stress? Ja, wij doen geen cadeautjes met kerst. Dus die stress hebben wij niet. Wij vieren het gewoon, we gaan 's morgens naar de kerk op eerste kerstdag. En dan gaan we daarna met de familie lekker samen zijn. Juist. De grote familie, we hebben een grote familie, dus dat is wel mooi. Geen gedoe? Geen gedoe. Gewoon lekker bij elkaar zitten. Er wordt vast wel gegeten, toch? Ja, maar we doen niet overdreven. Nee. Zijn een beetje saai misschien? Nee, helemaal niet. Want sowieso hoort kerst toch ook samen zijn en het vieren. Dus wat dat betreft. Ja. En onze vader leeft nog, dus die willen we er gewoon graag bij hebben. Ja. Ik heb niet heel veel stress. Misschien voor mijn werk wel, maar niet voor de inkopen doen of iets dergelijks. Ja, dat bedoel ik, hè? Ja, ik heb daar geen stress voor. We houden het met z'n tweeën lekker rustig. En we bereiden ons op alle rust voor, dus we gaan niet stressen voor de kerst. Nee, die druk probeer ik mezelf niet op te leggen. En hoe doet u dat? Heb je nog tips voor andere mensen dan in deze kwestie? Plannen van tevoren, bedenken wat wil ik, wat ga ik doen en met wie en waarom. En vooral even niks in me aan mijn hoofd hebben. Dat is een beetje het idee. En bij stilstaan wat de kerst is. Precies, ja, precies. Een lekkere rustige kerst. Ik hoop van wel. U komt goed voorbereid. Gaat u de kerst in? Ja, dat wel. Ja, dat is al begonnen natuurlijk, hè. Ja, met advent, het is een soort van race vaak. Hè? Dat er moet allemaal inkopen gedaan worden. Winkels dicht, eten, cadeaus. Nou, dat heb ik meer gehad met Sinterklaas, zullen we zeggen, dan met kerstmis. Ah. Veel cadeaus kopen, zullen we zeggen. Dus, dat klinkt goed. Ja. Traditioneel is mooi. Ja, nee. Dus we hebben veel cadeaus gekocht. En komt het dan op tijd en vertraging bij de post. Maar met kerstmis hebben we dat niet zo. We zijn ook niet zo van de cadeautjes met kerstmis. Dat doen we meer met Sinterklaas. En dan valt de druk mee. Dan valt de druk mee. Wij leven heel rustig naar kerstmis toe. Met z'n tweetjes. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dat moet dan een feest zijn van een bezinning. Aan het einde van het jaar. Maar dan ontstaat er bij veel mensen toch een bepaalde stress. Eten in huis halen, cadeaus. En heeft u dat ook? Kerststress? Ik? Nee hoor. Nee? Ik heb nooit gestresst. Nooit geen stress? Nee. Ook niet met de kerst? Nee. Ik moet toch werken, dus wat dat betreft dan hoef ik mij er nergens druk om te maken. Oh, je werkt met de kerst? Ja. Oké. Okay. Nee, het is altijd wel een heel mooi samen zijn, maar ik zie het niet als zijnde van dit is nou het hoogtepunt van het jaar of zo. Nee. Juist. Geen stress? Geen stress. Kerstboom natuurlijk. Ja, kerstboom. En veel kerstversieringen, veel kaarsjes. En daar houden wij wel van. Het is het feest van het licht. Dus we steken veel licht aan. Ik doe wel wat aan de kerst, maar ik heb er nog helemaal geen stress van. Ah. En ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Is dat dus andere jaren ook niet geweest? Nee. Relaxed. Cadeaus doen we niet aan. Dus, we hebben geen kleine kinderen meer, dus...

Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief. Zo is het. Kersttijd, altijd goed. En mooie muziek van de Eagles. Please come home for Christmas. Met de bijpassende bellen natuurlijk. We gaan het hebben over webwinkels. Gevaarlijk zijn ze soms, want ze zijn niet te herkennen van echte websites. Althans, we hebben het over de bedriegelijke oplichterswebsites. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Onveilige webwinkels herkennen, speciaal voor ouderen, dat is toch een lastige zaak. En ik heb iemand aan de telefoon die daar iets van af weet, tenminste, ze heeft onderzoek naar gedaan, van SeniorWeb. Jolanda van As, welkom. Ja, dank u wel. Ja. Is dat zo dat webwinkels lastig te herkennen zijn voor senioren en dan met name de onveilige? Want ze zijn niet zo bedreven in het digitale werk, hè? Nou, dat speelt aan de ene kant mee natuurlijk. Dat, ze zijn natuurlijk niet, zoals sommige jongeren al van jongs af aan, helemaal digitaal. Dus ze hebben het vaak later geleerd. Maar ook de andere kant speelt ook mee dat de webwinkels ook steeds slimmer worden. Eigenlijk de mensen daarachter, de criminelen, dat die ook steeds slimmer worden. Waardoor het soms steeds moeilijker wordt, ook voor, nou ja, niet per se alleen de senioren, maar ook voor jongere mensen, om het te herkennen. Wat is nu een echte winkel, wat is een netwinkel? Ja, dat blijft soms toch echt wel heel erg lastig te zijn. Ja, dat is voor iedereen lastig, denk ik. Maar juist voor ouderen die daar misschien wat minder goed op letten. Want waar kan je op letten als je een onveilige webwinkel tegenkomt? Is daar iets aan te zien? Nou, als je twijfelt, kun je inderdaad op een aantal dingen goed letten. In het onderzoek gaven we het ook aan. Van ik kijk graag naar of de bekendheid van de winkel. Dus een onbekende winkel, ja, dat ontrouw je natuurlijk altijd al iets meer. Dat is op zich een goed iets om te doen. Maar dan is het daarna wel even belangrijk om nog even verder dan alleen maar de naam te kijken. Van heeft het bijvoorbeeld het bekende groene slotje aan het begin van de URL in de browser? Is het ook bijvoorbeeld met een waarborg of een keurmerk van thuisgarantiefonds? Dat soort zaken, dat geeft al ook wel meer aan van, hé, dit is veilig. Je kan zelfs nog verder gaan kijken van hoe lang bestaat bijvoorbeeld de winkel al en welke betaalmethodes zijn er. Bijvoorbeeld creditcard of achteraf betalen is bijvoorbeeld veel veiliger als dat je alles vooraf moet betalen. Dus ja, er zijn verschillende manieren om dat te bekijken. Wat ook veel senioren doen is bijvoorbeeld kijken toch naar de reviews, de recensies zeg maar online. Van hebben er andere mensen al gebruik van gemaakt en wat roepen die erover. En dat is natuurlijk ook een handig hulpmiddel. Dus ja, je kan eigenlijk heel veel dingen wel kijken. Ja, ga ik het niet altijd misschien allemaal doen. Maar als je na een aantal van die dingen doet, dan pik je vaak de, nou ja, de echte netwinkels er wel al snel uit. Ja, eigenlijk zegt u goed opletten en even goed kijken wat voor winkel het is. En misschien ook bij een ander is vragen van, joh, heb jij ervaring met deze webwinkel? Zeker. En koekelen hem ook gewoon eventjes. Dat is ook een tip die we wel veel geven. Want ze kopiëren dus vaak de bestaande winkels. Dus als je al een BCC of een Mediamarkt of iets hebt bijvoorbeeld, dan kopiëren ze die winkels. Hij ziet er heel erg uit. En heel veel dingen zal je dan zien van, nou, dat ziet er betrouwbaar uit. Maar dan is net URL heeft net even een andere naam, zeg maar. Er zit dan toch een letter anders in. Of het achter de punt staat niet de .nl, maar misschien .com of iets of zo. Waardoor dat toch uiteindelijk niet de goede winkel is. Maar als je die googelt, ga je dat heel snel zien. Want dan... Dan komt het gewoon gelijk al naar boven dat, dat er eigenlijk helemaal geen zoekresultaten zijn. Dan, dat hij dus net nieuw is en dat hij net opgericht is. Dan weet je al dat het niet betrouwbaar is. Of je krijgt er al gelijk inderdaad opmerkingen van mensen over. En je ziet ook dan vaak, als je ook op de merknaam bijvoorbeeld zoekt, ook de juiste URL bij Google naar boven komen. Dus dan kan je het goed vergelijken. Dus ja, dat is ook handig om te doen. Ja, niet direct vertrouwen, maar even goed kijken. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, het is nou toch een beetje gezonde verstand. Maar ze zijn heel creatief. En het blijft toch gewoon lastig. Dus ze zien elke keer natuurlijk wel weer een methode om mensen te misleiden. Waar je ook zeker voor op moet letten is bijvoorbeeld als dingen dus via de mail binnenkomen of social media. Want dat zijn wel de kanalen waarop veel netwerkwinkels, zoals we dat mooi noemen, dan werken. Die weten dat ze via Google of iets niet goed gevonden zullen worden of gebruikt zullen worden. Dus die gaan juist dan bijvoorbeeld mensen proactief via social media of mail benaderen. Dus ben je daar extra voorzichtig mee. Ja. Als senior web hebben jullie daar ook aandacht voor aan besteed. Niet alleen van dit onderzoek, maar ook hebben jullie tips op de website staan. Ja, we geven natuurlijk over heel veel onderwerpen voor senioren allemaal tips van hoe ze veilig kunnen betalen. Nou ja, en dus ook over dit. Het is een belangrijk onderwerp, zeker nu met de feestmaand, de decembermaand. Dan hebben we toch heel veel online gekocht. Dus we geven op seniorweb.nl diverse tips voor dit. Maar ook inderdaad van wat zijn bijvoorbeeld veilige betaalmethodes online. En het gaat over heel veel onderwerpen. We zijn natuurlijk heel breed, niet alleen op dit onderwerp gericht. Maar heb je vragen over smartphones of fotografie, digitaal. Dat kan allemaal. We geven over al die onderwerpen eigenlijk tips. Ja. En zeker voor, ook voor veiligheid. Dat blijft bij onze leden en ook bij onze doelgroep. Echt wel een belangrijk onderwerp, merken we eigenlijk in elk onderzoek of elke keer als we iets mee doen. Ja. Dus even gaan studeren op seniorweb.nl als je veilig wil webwinkelen. Onveilige webwinkels herkennen is lastig voor veel senioren. Jolande van As, zij sprak erover, ze is marktonderzoeker bij SeniorWeb. Dag. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden. Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Heeft geen enkele zin, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan, in zaken of werk, of in discipline, in yin of in yang, of in heroïne, in status en auto, en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan, vluchten. Niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft is de supersonische boom. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar, schuilen kan nog wel. Heel dicht bij elkaar, we maken ons eigen alternatiefje. Met of zonder boterbriefje. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. We kennen allemaal de uitvoering van Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love, echt een nummer voor deze tijd. Maar deze keer hoorde je hem in de uitvoering van Gabrielle Aplin. Daarvoor Jenny Arian en Frans Halsema, samen met Vluchten kan niet meer. In een ogenblik gaan we het hebben met de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie. Altijd heel moeilijk, deze woorden achter elkaar. Althans voor mij. Hè. We gaan het zo meteen hebben over het klimaatakkoord met hen. Maar eerst nog iets moois van Faith Hill. Hier zijn ze met Breathe. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. Baby, all we need is just to be caught up in the touch. Slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you breathe. Come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. Zen-momentje zou je kunnen zeggen. Hier in de late avond met Faith Hill. We halen gewoon even adem. En we gaan even ademhalen voor het volgende onderwerp. Dat is wel nodig, want we gaan het hebben over het klimaatakkoord. Hier in de show. Susanne Kuipers is de gast. En Herman de Bruin praat met haar. Het klimaatakkoord, dat is er inmiddels en daar is heel veel over te doen. Maar er is een deeltje wat ondergesneeuwd is. Dat begrijp ik tenminste uit het verhaal wat ik hier heb. En Susanne Kuipers is namens de Milieufederatie aan de telefoon. Die weet daar veel meer van. Susanne, welkom. Dankjewel. Klopt het dat het klimaatakkoord heel erg in is op het moment, heel erg belangrijk? En ja, er moet van alles gebeuren, hè? Ja, het klimaatakkoord is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het is er overigens nog niet. Daar wordt nog druk over onderhandeld. Maar dat er een klimaatakkoord nodig is en dat er rigoureuze maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van Parijs te halen, dat is natuurlijk duidelijk. Ja, het is vandaag weer duidelijk geworden dat het helemaal niet goed gaat met onze CO2-reductie. Dus daar moet nog heel wat aan gebeuren. Ja, dat is zeker waar. Alleen wat natuurlijk lastig is, is ja, als je kijkt naar duurzame manieren van energie opwekken, dat is natuurlijk hard nodig. Alleen dat neemt wel veel ruimte in. Dus ja, dan kom je al snel in ons dichtbevolkte Nederland, waar de druk op de ruimte heel groot is, ook aan andere belangen. En daar moet je natuurlijk wel heel voorzichtig naar kijken, van dat je niet zomaar wam zegt van we kijken alleen nog maar naar duurzame energie. Maar daar moet je wel goed kijken van ja, wat betekent dat? Zowel natuurlijk voor mensen, maar ook vooral voor natuur. Want die natuur die staat ook ontzettend onder druk. Ja. En de opgave die we hebben op het gebied van natuur is misschien wel net zo groot als de opgave op het gebied van klimaat. Ja, want heb je nu het idee dat de natuur door dit klimaatakkoord en die CO2 en alles wat daar omheen speelt een beetje het kind van de rekening aan het worden is? Nou, vanuit de natuurorganisaties die aan tafel zitten bij het klimaatakkoord is dat natuurlijk wel ook een van de randvoorwaarden van ja, we moeten ingrijpende maatregelen gaan nemen om te zorgen dat we die klimaatverandering in ieder geval weer naar streven om onder die 2 graden opwarming en het liefst maar 1,5 graad opwarming te blijven. Dus ja, daar zijn maatregelen voor nodig. Maar daarbij is dus wel de waarschuwing van ja, zorg dat dat niet ten koste gaat van natuur. Ja, want wat zou er met de natuur gebeuren als het wel ten koste gaat van de natuur? Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk, ja, dat hangt er vanaf hoe die maatregelen uitpakken. Maar in ieder geval is het in Nederland zo dat de natuur dusdanig onder druk staat dat nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over is. En de achteruitgang van de biodiversiteit, nou, in een aantal type ecosystemen, ze hebben maatregelen geholpen en is die achteruitgang gestopt. In andere gebieden is dat nog niet het geval. Dus de natuur staat er nog altijd gewoon niet goed voor. En op het moment dat je alleen maar naar CO2 kijkt en daarvoor maatregelen gaat nemen die ten koste gaan van natuur, ja, dan moeten we straks voor natuur alsnog weer daar alle zeilen gaan bijzetten om die achteruitgang weer teniet te doen. Ja. Dus we kunnen beter zorgen dat we nu voorkomen dat de natuur nog verder onder druk komt te staan en juist klimaat en natuur hand in hand laten gaan, want dat kan ook heel goed. Ja, dat kan heel goed. Dat bijt elkaar niet, om het zo maar te zeggen. Nee, als je dat slim doet, kijk, natuur is, kan aan de ene kant helpen om CO2 vast te leggen. Natuurgebieden kunnen in veel gevallen, ja, denk aan bossen, maar uit onderzoek is bijvoorbeeld ook gebleken dat kweldernatuur, dat daar juist heel veel CO2 in opgeslagen kan worden. Dus dat helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Aan de andere kant is het ook zo dat opwarming natuurlijk niet helemaal te voorkomen is. Dat zijn natuurlijk ook de doelen van of 2,5 graden of dan in ieder geval 2 graden. Maar ook dat gaat grote consequenties hebben. Mm-hmm. En natuur kan juist om die gevolgen daarvan op te maken en draaglijker te maken heel veel helpen. Door het vormen van natuurlijke klimaatbuffers. Ja, dat kan bijvoorbeeld al enorm veel schelen en ook juist enorm veel kosten besparen op het gebied van die gevolgen van klimaatverandering. Ja, maar juist de ontbossing gaat nog steeds verder wereldwijd gezien. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook een enorm punt van zorg. Want ja, aan de ene kant helpt dat natuurlijk niet voor het klimaat. En aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel soorten die voor hun leefgebied afhankelijk zijn van die bossen. En nog steeds sterven daardoor soorten uit. Maar dat speelt natuurlijk met name dan in gebieden buiten Nederland. Milieufederatie, ze blijven vechten om die natuur een plek te geven. En zeker in Zuid-Holland, want we hebben al niet zoveel natuur en dat willen we wel behouden. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze bij Milieufederatie terecht om te zien hoe dat in zijn werk gaat en wat jullie eraan doen? Ja, op onze website www.milieufederatie.nl is een hoop informatie te vinden over wat wij doen en ook op deze onderwerpen dus. Ja, dan kunnen mensen het zelf ook even bekijken hoe dat allemaal is en misschien ook zelf in actie komen om mee te doen. Dat zou ook nog kunnen. Het klimaatakkoord komt eraan. De natuur mag niet vergeten worden. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Suzanne Kuipers namens de Milieufederatie. Dank voor het gesprek en heel veel succes in de strijd. Dankjewel Herman. En met deze bijdrage is er weer een einde gekomen aan de late avond van deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond is weer een late avond. Dan zit ik hier weer. En dan heb ik natuurlijk weer zoals altijd lekkere muziek meegenomen. En een paar interessante onderwerpen. Intussen wens ik je natuurlijk een goede nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En een hele goede wacht als je gaat werken. En blijft werken. Check even onze website. www.delateavond.nl En check daar vooral ook het nieuws van uit de regio. En je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show, The Kooks en No Pressure.

Thank you.